حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔